मुबारक हो तुझे तेरा घर तेरा बिस्तर मुबारक हो तुझे तेरा घर तेरा बिस्तर दिल जा रहा है तुझे छोड़कर जाने के बाद आएगी जो याद तन्हाई में रात भर तेरे लिए इतना खास नहीं कितना तुझको प्यार करूं इसका एहसास नहीं कल बचता ना तू रोके चुप हो जाना मुबारक हो तुझे ये सफर तेरा बिस्तर दिल जा रहा है तुझे छोड़कर जाने के बाद आएगी जो जुड़ी हर बात